बहरहाल ये तो है इसका एक पहलू कि सुमाऊ रसनल किताब, फिर हमने वारिस बनाया किताब का, अल किताब का, वो अल किताब जिसके अंदर तब्दीलियां कर दी थी यहूदो नसारा ने, अब वो मिली एक दूसरी कौम को जिन्हें हमने अपने बंदों में से इस काम के लिए चुन लिया था। आप कभी गौर करें तो जिस दौर में कुरान पाक नाजिल हुआ है उसमें कोई प्रेस नहीं था, कागज नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे लोग, फिर किस तरह ये किताब महफूज हो गई? हैरत की बात है ना, इंसानों ने महफूज की है, अपने सीनों में महफूज की, सालहा साल तक इसको अपने दिल में रख के उन्होंने इसकी हिफाजत की। उनका हादसा ऐसा था कि उसकी मिसालें दी जाती हैं दुनिया में, यानी अरब हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मुझे खुद जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू किया, जब मास्टर्स में एमए अरबी शुरू किया मैंने, तो मुझे कुछ बातें तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि ये किस तरह की जिंदगी की बातें हैं और ये किस तरह के लोग हैं, यानी मेरे लिए टोटली एलियन था वो सब कुछ, कि ये सब एक तो 1400 साल पहले की तारीख और फिर वो भी आम जिंदगी जिसमें हम अमूमन शहरी जिंदगी में हम लोग रहते हैं उसमें, उस सारे कल्चर को समझना और भी कुछ अजनबी था। लेकिन अगर आप वाकई कुरान को फिर डेप्थ में समझना चाहते हैं तो उस हिस्ट्री या बैकग्राउंड का समझना भी बेहद जरूरी है कि किस तरह ये सब कुछ हम तक पहुंचा, अल्लाह ने उन लोगों को क्यों ये सब दिया, इस किताब का जिम्मेदार उन्हें क्यों बनाया, इसका वारिस उन्हें क्यों बनाया, और फिर उसके बाद उम्मत मुस्लिमा जहां जहां फैली वो सब इसके वारिस हैं। तो प्राइमरी लेवल पर वारिस कौन बने? उम्मी लोग। उसके बाद जो भी इस पर ईमान लाया अल्लाह ने उसको चुन लिया। अब देखें कि जिसे एक हदीस में आता है ना, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसकी भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ दे देता। तो हर वो शख्स जो अपने शौक और मोहब्बत से दीन की तरफ बढ़ता है वो सब चुने हुए होते हैं, फिर उनमें फिर आप लोग भी शामिल हो जाते हैं। यानी इब्तदाई तौर पर इससे मुराद वही लोग हैं जिनके पास ये किताब उतरी थी और उन्होंने इसकी खिदमत की पहले दर्जे पर, लेकिन उसके बाद फिर जो भी इस पर ईमान लाया, जिसे ये तौफीक नसीब हुई और नस्लों में ये चीज फैलती चली गई, तो जिसको भी ये नेमत नसीब हुई वो चुना हुआ। अब इन चुने हुए लोगों में तीन ग्रोह बन जाते हैं, यानी अल्लाह ताला ने चुन तो लिया आपको। अब पहला ग्रोह है फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही, जिसको नेमत मिल जाती है लेकिन उस नेमत के पा लेने के बावजूद वो अपने ऊपर जुल्म करता है। जुल्म कहते हैं ना हक ना देने को, यानी इस किताब का हक नहीं देता। जितनी बड़ी ये नेमत थी उतनी इसकी कदरदानी नहीं की उसने। अगर हम सब इसको अपने पे जरा रख के सोचें कि हम कहां भटक रहे थे, आपका तो मैं नहीं जानती, कम अज कम अपना जानती हूं, हम किन कामों में लगे हुए थे, क्या शौक थे हमारे, क्या मसरूफियात थी हमारी, क्या हमने कभी कोई ऐसी प्लानिंग की थी? कम अज कम अपने बारे में तो मैं जरूर कह सकती हूँ, आप अपना अपना सोच सकते हैं, कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस तरह कुरान को समझूंगी या इसकी खिदमत करूंगी या कुछ भी। मैं इसको सरासर अल्लाह का एहसान समझती हूँ कि उसने ये तौफीक दी, ये बिइज़्निल्लाह हुआ, क्योंकि ये काम होता ही बिइज़्निल्लाह है, ये बंदों के हाथों नहीं है, बंदों का कमाल इसमें नहीं होता। अल्लाह ताला हमें कहां से फेर के कहां से मोड़ के, मैं कभी अपनी माजी को देखती हूँ जो बहुत इब्तदाई माजी है, तो पहले भी शायद मैंने आपसे जिक्र किया इस बात का, मुझे बाज़ वक़्त यूं लगता है कि जैसे एक शख्स खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर हो कि जिसके हर मोड़ पे उसके नीचे गहरी खाई में गिरने का अंदेशा हो। कभी आपने पहाड़ी सफर किया? आपको पता है कि वो सीधी स्ट्रेट सड़क नहीं होती, यूं गोल गोल घूम घूम घूम के ऊपर तक जाते हैं या दूसरी तरफ जाते हैं, और बाज़ वक़्त वो मोड़ इतने खतरनाक होते हैं कि आप लम्हे के फर्क से बहुत नीचे जा सकते हैं और ऐसे दूर जा सकते हैं कि सर्वाइवल का तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सर भी उठा के बैठे, फिर मुकम्मल कंप्लीट हलाकत वहां से गिरना। तो बाज़ मैं अपने माजी को देखती हूँ तो मुझे ऐसे झरझरी से आ जाती है कि जिंदगी में कितने ही मोड़ ऐसे आए कि जब मेरी ख्वाहिशात और मेरे शौक और मेरी तमन्नाएं और आरजुएं तो कुछ और थी। अल्लाह ने मुझे बचा के और आखिरी किनारे से बचा के मोड़ा, फिर मोड़ा तो चलने लगी, तो फिर ऐसा खतरनाक मोड़ आया कि वहां भी गिरने का वैसा ही अंदेशा था। वहां से उसने संभाला और फिर संभाला और फिर। हर शख्स अपने आप को सबसे बेहतर जानता है, तो जब उसने इस काम के लिए चुना तो फिर इंतहाई नदामत आती है अपने ऊपर, इंतहाई शर्मिंदगी कि मैंने इस नेमत का क्या हक अदा किया, मैंने इसको क्या दिया अपनी सलाहियतों और वक्त और अपनी एनर्जीज में से। क्योंकि हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये किताब हर उस चीज से बेहतर है जिसे लोग जमा कर रहे हैं। तमाम नेमतों से आला तरीन नेमत है जो अल्लाह ने संभाल संभाल के बचा बचा के खतरनाक मोड़ों से हिफाजत कर करके गिरने से गहरी खाइयों और हलाकत में पड़ने से बचा के ये थमा दी हमें। अब मैं क्या कर रही हूं इसके साथ, मैं इसका कितना हक अदा कर रही हूं, कितनी मेरी कोशिश होती है कि वाकई लफ्ज लफ्ज समझ आ जाए, लफ्ज लफ्ज दिल में उतर जाए, लफ्ज लफ्ज पे अमल कर लूं। जब देखती हूं तो सिवाय नदामत के कुछ सामने नहीं आता कि जितना उसका करम हुआ है, जितना उसने नवाजा है, जवाब में तो कुछ भी नहीं। हम में से हर एक को सोचना चाहिए, हम कहाँ थे, कहाँ भटक रहे थे, मालूम नहीं कहाँ बैठे होते इस वक्त। मैं एक एक दिन की इस नेमत पर शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि जिसने तौफीक दी यहाँ तक आके बैठने की भी। कोई बीमारी, कोई मसरूफियत, कोई मशगूलियत, कोई मुसीबत, कोई चीज भी कहीं और फेंक सकती थी, और वहां बैठ के न जाने अपने आप को किन फजूल बेकार और उल्टे पुल्टे कामों में मशगूल किया हुआ होता। जाहिर है कि अल्लाह की किताब के साथ बैठना और इसके बगैर बैठना जमीन आसमान का फर्क है। अगर उसने ये नेमत दी है, ये सआदत दी है, तो मैं अपने आप से पूछूं कि मैं इसकी कितनी कदरदान हूं और इस पर कितनी शुक्रगुजार हूं। فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ظالم اپنے لیے, اپنے اوپر ظلم کرنے والے کون ہوتے ہیں جو نعمت کی صحیح قدر نہ کریں, بے دلی سے اس کو لیں, مصیبت سمجھ کے لیں, بوجھ سمجھ کے لیں, شکوے شکایتیں کرتے رہیں, ہائے تھک گئے, ہائے کب ختم ہوگا, کب جان چھوٹے گی, کب آزاد ہوں گے, کب دنیا کی رونقوں میں جائیں گے واپس. ایسا کرنے والے کسی دوسرے کو نقصان نہیں دیں گے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اگر اس نعمت کو پا کے بھی دھیان کہیں اور ہے, نگاہوں میں کچھ اور سمایا ہوا ہے, جینے کے مقصد کچھ اور بنائے اس کو چھوڑ کر, تو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, کسی کا کچھ نہیں جائے گا, اپنا ہی نقصان ہے, اپنی ہی محرومی ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور کچھ ایسے ہیں جو پوری طرح تو نہیں چھوڑتے لیکن پوری طرح کام کرتے بھی نہیں, پوری کمٹمنٹ بھی نہیں کرتے, بس تھوڑی دیر کے لیے پارٹ ٹائم کوئی کام مل جائے اس کتاب کی خدمت کا, اصل مقصود تو دنیا ہے. ہاں تھوڑا سا چونکہ جنت میں جانا چاہتے ہیں اس لیے کبھی کبھار اس کا بھی کچھ کام مل جائے, تو تھوڑا بہت اس کی بھی خدمت کر لیں. بیچ کی راہ چلتے ہیں, درمیانی راہ پہ چلنے والے, بین بین ہیں, ہاف ہارٹیڈلی کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن وَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, کچھ نے اس کو ایکسلنس کے لیول پر لیا ہے, اپنی اٹموسٹ بہترین صلاحیتیں, اپنے مال کا بڑا حصہ, اپنے جذبات, اپنی صلاحیتیں, ان سب کا اعلیٰ ترین حصہ اس کے لیے لگایا. صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئے, اس میں بہت آگے چلے گئے, کیونکہ اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یقینی طور پر نیکی کے کام میں گزرا ہوا لمحہ ہے. خیرات خیر کی جمع ہے, خیرات کا لفظ خیر سے ہے, یعنی بھلائیاں ہی بھلائیاں. آپ اس کو اٹھائیں, اس کو کھولیں, اس کو دیکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کو لکھیں, اس کو سنیں, اس کو سنائیں, اس کی کوئی بھی خدمت کریں, کیسی بھی کریں, آپ خیر ہی خیر سمیٹ رہے ہیں. اس کو تو محبت بھری نگاہوں سے صرف دیکھتے ہی رہنا, اس پر تو ہاتھ پھیرنا, اس کو اپنے دل کے اندر سمونا, حفظ کرنا, یاد کرنا, اس کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرنا, اس کو پڑھتے جانا اور کبھی نہ اکتانا, کبھی پڑھ کر پڑھا کر احسان نہ جتانا, सब कुछ करके भी हसरत का ही शिकार रहना कि काश कुछ और मौका मिल जाए। वो जिंदगी भी चाहते हैं तो इसीलिए कि इसकी खिदमत कर सकें। वो माल की तमन्ना भी रखते हैं तो इसी राह में लगाने के लिए। उन्हें अपनी सेहत की फिक्र है तो सिर्फ इसकी खिदमत के लिए। وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, سابق کا مطلب دوڑنے والا ہوتا ہے۔ وہ چل کے نہیں لیتے, وہ چلنے کی سطح پر نہیں, وہ دوڑنے کی سطح پر اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, وہ اس کے لیے دوڑ رہے ہیں, دوڑ دوڑ کے اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہ ہے اصل میں بڑا فضل, جس کو یہ صلاحیت مل جائے, جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے, جن میں ان کی ساری خواہشات اور ساری تمنائیں پوری کر دی جائیں گی۔ عموماً انسان کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ اچھا کپڑا, اچھا زیور, وہ سب ان کو وہاں مل جائے گا۔ آج اپنے زیور اور اپنا مال اس راہ میں قربان کرنے والے, اللہ ان کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا, وہ ضرور احسن شکل میں ان کو لوٹا دے گا, بہترین لباس سے آراستہ کرے گا, ایسے سجائے گا انہیں جیسے کوئی دلہن سجائی جاتی۔ اور وہاں جا کر وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ, شکر اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یاد رکھیے, حزن اور حزن وہ غم ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے, دوسروں کے غم میں مبتلا ہونا, ذات کی فکر نہیں, ذات کا کوئی غم نہیں, اپنی ذات کی کوئی پریشانی نہیں, انہیں فکر تھی تو دوسروں کی۔ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ, بے شک ہمارا رب البتہ بخشش فرمانے والا ہے, قدردان ہے, اس نے ہماری ایک ایک چھوٹی چھوٹی کوشش کی بھی قدردانی کی, اور ہماری کوتاہیوں کو, ہماری غلطیوں کو, ہماری زیادتیوں کو اس نے معاف کر دیا۔ کیونکہ جو بھی اس راستے میں چلتا ہے اس سے غلطی تو ہوتی ہے, کوتاہی تو ہو جاتی ہے, کیونکہ انسان ہے نا, کمزور ہے, کہیں نہ کہیں گھٹنا لگ ہی جاتا ہے, پاؤں پھسل ہی جاتا ہے, لیکن پھسل کر لیٹ نہیں جاتے وہ, پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, خاص زخموں سے چوری کیوں نہ ہو۔ کچھ گزر جائے ان پر, کوئی خوشی آئے, کوئی غم آئے, ان کی رفتار میں کمی نہیں آتی۔ پھر آخرت میں ایسے لوگوں کے درجات بھی فرق ہوں گے۔ اگر یہ تینوں گروہ مسلمان ہیں تو تینوں کے لیے بالآخر جنت تو ہے۔ جیسے ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے, لیکن جانے کا انداز بھی فرق ہوگا۔ کس طرح؟ حدیث میں آتا ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ, وہ لوگ جو سبقت لے گئے وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ دوڑنے والے دوڑتے دوڑتے اونچے درجوں پہ جا پہنچیں گے, راستے میں انہیں کوئی نہیں روکے گا, کیونکہ وہ ساری زندگی اس راہ میں دوڑتے رہے۔ ان سے پوچھا نہیں جائے گا, حساب نہیں لیا جائے گا, ان کی چھوٹی موٹی کمی کو تاہی معاف کر دی جائے گی۔ جس طرح وہ دوڑ رہے تھے, دوڑتے دوڑتے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اور وہ حساب کے لیے روکے نہ جائیں گے ادھر سے ادھر پار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا, وہ لوگ جو درمیانی چال چلے ایسے لوگوں سے حساب لیا جائے گا لیکن آسان حساب ہوگا, یعنی روکے جائیں گے وہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ يَحْبَسُونَ طُولَ الْمَحْشَرِ ثُمَّ هُمُ الَّذِينَ تَتَلَقَّاهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ, تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوگا, ظالم لنفس, ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ محشر کے پورے عرصے میں روکے رکھے جائیں گے۔ یعنی جنہوں نے اس نعمت کو پا کے قدردانی نہیں کی ہوگی, وہ انہیں قیامت کا پورا دن حشر کے میدان میں رکنا پڑے گا, انتظار کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حشر کا ایک دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کے برابر۔ سارا عرصہ وہاں رکے رہیں گے, پھر آخر میں جا کے جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہوتی ہے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم فوراً پہنچے, فوراً مل جائیں, انتظار نہ کرنا پڑے, کیونکہ الانتظار و اشد من الموت, انتظار تو موت سے بھی بدتر۔ کیونکہ ہر کلمہ گو بالآخر تو جنت میں جائے گا، خواہ سزا بھگت کے، خواہ حشر کے میدان میں سارا عرصہ رک کے. اب آپ دیکھیں دنیا کی زندگی کتنی ہے، اگر تھوڑی اور کیلکولیشن ہم کر لیں، 100 سال مثلاً، 100 سال میں اپنے آپ کو کچھ خرابیوں سے، برائیوں سے، دنیا کی محبت کی چیزوں سے روکے رکھنا زیادہ آسان ہے یا 50,000 سال تک جنت سے دور رہنا آسان ہے؟ کیا ہوا اگر کچھ قربانی کرنی پڑ گئی، کچھ جان کی، کچھ مال کی، کچھ نیند کی، کچھ خواہشات کی، کچھ دنیا کی شہرت کی، کچھ دنیا کی محبتوں کی؟ کیونکہ بہت سی ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ کے کام کے کرنے میں. کبھی اپنا نفس حائل ہو جاتا ہے، کبھی کوئی انسان حائل ہوتا ہے، کبھی کوئی اور دنیا کی مشغولیات حائل ہوتی ہیں. کیا ہوا ان ساری چیزوں کو تھوڑے عرصے کے لیے روک لیں، جلدی گزر جانا ہے یہ وقت، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب پہنچے تو روکے نہ جائیں اور سیدھے آگے پہنچ جائیں، اور اندر داخل ہو کے بھی نیچے والے درجے میں نہیں بٹھائے جائیں، اوپر اوپر اوپر پہنچا دیے جائیں. کتنی ہے یہ زندگی، چند سال، کیا یہ اللہ کو نہیں دے سکتے ہم؟ کیا ہوا اگر تھوڑا سا کم اچھا کھا لیا، کم اچھا پہن لیا، دنیا کی عیش عشرت میں تھوڑی کمی آ گئی، ادھر ادھر گھومنا پھرنا تھوڑا کم ہو گیا، آرام طلبی، سیر تفریح تھوڑی سی کم ہو گئی، تو کیا ہوا؟ تو بہت بڑا نقصان ہے. اس کے عوض جو اتنی بڑی جنت ملنے والی ہے وہ کوئی معمولی سودا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان کے لیے ہے جو سابقم بالخیرات باذن اللہ. یہ نہ دیکھیں اچھا ابھی کون رہتا ہے پیچھے، ابھی وہ بھی تو آ رہا ہے نا پیچھے پیچھے، میں پیچھے رہ گئی تو کیا ہوا. ہمیشہ نظر آگے رکھیں کہ مجھ سے آگے نیکیوں میں کون نکل گیا ہے، وہ آگے جا رہا ہے، مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے. دنیا کی کسی بھی نعمت کے بارے میں ہمیشہ آگے دیکھتے ہیں، یہ ہو گیا اس سے بہتر ہونا چاہیے، اس سے بہتر، اس سے بہتر. لیکن جنت اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اچھا دوسرے لوگ بھی تو کلمہ گو ہیں، اور سارے جہنم میں تھوڑی جائیں گے، وہ جنت میں تو جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن اتنا انتظار کر کے جانا اور سیدھے چلے جانا، ڈائریکٹ فلائٹ لینا اور سٹاپ اوور لے لے کے جانا. دنیا میں تو چھوٹے سے سفر کے لیے ہم پریفر کرتے ہیں، چلو تھوڑے پیسے زیادہ لگیں گے، سیدھے تو پہنچیں گے، ڈائریکٹ لو، رکنے والی بات نہ کرو، نان سٹاپ، ہمیشہ نان سٹاپ کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ سارے سٹاپ ہمیں دین کے راستے میں ہی لگتے ہیں، کبھی یہ چیز سٹاپ کر رہی ہے ہمیں، کبھی وہ سٹاپ کر رہی. تو جب ہم دین کے راستے میں سٹاپ لے لے کے چل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنت میں پھر نان سٹاپ پہنچ جائیں گے؟ وہاں تو وہی ملے گا جو یہاں آپ نے پروڈیوس کیا ہوگا، جو یہاں آپ نے کر کے دکھایا ہوگا، اسی کے ساتھ وہاں پہنچیں گے. وہاں اچانک کچھ نہیں ہاتھ پہ ٹپکے گا آ کے. اب ہر شخص اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اللہ نے تو چن لیا، نعمت ہاتھوں میں دے دی، اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، پڑھ کے رکھ دیں، بھلا دیں، عام لوگوں ہی کی طرح زندگی بسر کریں، یا پھر کمٹمنٹ کے لیول پر، قربانی کی سطح پر مقصد زندگی بنا کر. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو باقی انسانیت کو بھی حق کا پیغام پہنچائیں گے؟ اگر وہ امت مسلمہ سے نہیں ہوں گے، آپ میں سے نہیں ہوں گے، تو وہ کون ہوں گے پھر؟ وہ کہاں سے آئیں گے آج کہ جن کو پوری دنیا تک اللہ کا پیغام لے کر جانا ہے؟ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. کیا شان ہوگی اس جنت کی کہ جس میں انسان کے لیے صرف اس کی خواہشات اور اس کی راحتوں ہی کے سارے سامان ہوں گے. ادھر انسان کچھ چاہے گا، ادھر اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا، ادھر مانگے گا ادھر پہنچا دیا جائے گا. جنت میں مومن کے زیور کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک ان کا زیور ہوگا. یعنی ظاہر ہے کہ ہر دور کے رواج اور فیشن اور ہر دور کی خواہشات فرق ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی ان کی خواہشات کے مطابق ان کو وہ سب کچھ دیا جائے گا. اور پھر خاص طور پر جو شکر ادا کریں گے وہ یہ، الذی احلنا دار المقامہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں ہمیشہ کے گھر میں لاب ٹھہرایا، یہاں سے اب کہیں نہیں جانا. دنیا میں تو مشکل یہ ہے کہ ایک کام کرنی چکتے کہیں چین ہے نہیں، ایک ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوتے تو دوسری سامنے کھڑی ہے، ایک کام سے فارغ نہیں تو دوسرے کی طرف توجہ دینا ہے، لیکن وہاں کوئی فکر نہیں اگلی کسی چیز کا، ہمیشہ کی اقامت کا گھر. دنیا تو سرائے فانی تھی، وہ ہمیشہ کا گھر انہی کے مقدر میں ہے جو دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہ سمجھے، جو اس کو عارضی ٹھکانہ سمجھے ان کے لیے وہ پرماننٹ ریزیڈنس ہے، جہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ بوریت ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں تو پھر بور ہو جائیں گے ہمیشہ رہ کے، اس ٹوٹی پوٹی دنیا میں رہ کے تو بور نہیں ہوئے، وہاں کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ صاف وضاحت فرما رہے ہیں، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہاں بڑے گھر بنا بھی لیے جائیں تو صاف کر کر کے تھک جاتے ہیں، مینٹیننس جان ہی نہیں چھوڑتی، اور وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا غم اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز تیار شدہ، اور پھر اس میں جو تبدیلی ہوگی اور جو راحت کے اور خوشی کے سامان ہوں گے، لا یمسنا فیہا لغوب، اس کی وجہ سے کوئی بوریت نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر ہم انسان بوریت مٹانے کے طریقے جانتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم نہیں جنت میں انسانوں کی بوریت دور کرنے کے طریقے؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، یعنی جہنم میں آگ میں جا کر انہیں موت نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے، میدان محشر میں جب ایمانداروں اور نافرمانوں کا فیصلہ ہو چکے گا تو سب کے سامنے ایک مینڈا لا کر اسے ذبح کر دیا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ مینڈا کیا چیز ہے، سب کہیں گے ہم جانتے ہیں یہ موت ہے، پھر ایک فرشتہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہے گا، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، پھر وہی فرشتہ اہل دوزخ کو مخاطب کر کے کہے گا، اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، تمہیں بھی کبھی موت نہ آئے گی، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں سے کوئی کمی کی جائے گی، کذالک نجزی کل کفور، اس طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیں گے۔ یہاں کفور بمعنی ناشکرہ، جسے نعمت ملی لیکن اس نے قدردانی نہ کی اور بالکل کتاب کے الٹ کام کرتا رہا، وہم یسترخون فیہا، اور وہ اس میں چیخیں مار رہے ہوں گے، فریادیں کر رہے ہوں گے، کیا چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں گے، ایک دفعہ ہمیں اور موقع مل جائے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ اچھے کام کریں گے جو ہم نے پہلے نہیں کیے، یعنی ان اعمال سے مختلف کام کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے، پہلے تو ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں یاد نہ رہا، آپ کے وعدوں کو ہم بھول گئے۔ یہ جو کفور کا لفظ ہے نا ناشکرے کے معنوں میں، انتہائی ناشکرے انسان کے لیے مبالغے کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پر، اللہ کی نعمتوں اور سب سے بڑی نعمت اس کتاب کی قدردانی نہ کرنے والوں کے لیے جو سزا ہوگی جب وہ سامنے آئے گی، تو وہ عہد کریں گے، یا اللہ اس مصیبت سے نکال، اب ہم وہ اصل کام کر کے آئیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو کافی عمر نہ دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت پکڑتا اس میں جس کو نصیحت پکڑنا تھی، جتنی عمر تمہیں ملی تھی کیا وہ نصیحت پکڑنے کو کافی نہ تھی، بچپن سے جوانی، جوانی سے کہولت، کہولت سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت تک تمہیں وقت نہ ملا تھا، واقعی تمہیں مہلت نہ ملی تھی کہ تم اچھے کام نہ کر سکے؟ اگر تم غور و فکر کرتے اور اچھے کام کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن عموماً ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر روز کے کام کو اگلے دن پہ ٹالتے ہیں، اچھا کل سے کر لیں گے، پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو یہ مجبوری ہے، ابھی تو یہ پریشانی، ابھی تو یہ مسئلہ ہے، پھر وقت آئے گا تو کر لیں گے۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو کافی عمر نہ دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور خبردار کرنے والا تمہارے پاس آیا تھا، اللہ نے ایسے لوگ تمہارے پاس بھیجے تھے جنہوں نے تم کو جگایا تھا، لیکن تم نے کسی کی بات پر توجہ ہی نہ دی، اپنے ہی خیالات کی دنیا میں رہے، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، کیونکہ پیچھے ظالم النفس ہی کی بات گزری، جنہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اپنا ساتھ خود نہیں دیا، جنہوں نے اپنا بھلا خود نہیں کیا، اپنے لیے خود کچھ نہیں کیا، ان کے کام بھلا کوئی اور کیسے آئے گا، اور کیوں آئے گا، اور کب آئے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ نے اس شخص کا عذر کاٹ دیا جسے 60 سال تک دنیا میں رکھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کو اللہ نے 60-70 سال کی عمر کو پہنچا دیا، اس کا کوئی عذر پھر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا، کہ اتنی لمبی زندگی میں بھی اس نے کچھ نہ کر کے دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ عمر جس پر اللہ نے گناہگار بندوں کو آر دلائی وہ 60 سال ہے، یعنی اتنی عمر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو اس سے کم ملی ہو اس کے بہانے چل جائیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ جس کو بھی اللہ نے شعور بخش دیا، وقت دے دیا، جوانی مل گئی، کام کی صلاحیت، طاقت، ہاتھ پاؤں، دل دماغ سب ملے، پھر اس نے ان ساری چیزوں کو محض اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا دیا، تو ایسے شخص کے پاس پھر کوئی بہانہ نہ ہوگا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس چکھو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔